وما كان المؤمنون او للمؤمنان لينذروا كافة جلشتولا مطلب دا دانشی کیلے جسم مومنان دی اٹول دی جہاد دا لرشی تول خلشن لے چی بس یو کلی کیلے بس کشی دنانا دی پاتی جی او تول ناری ندی لرشی فلولا نفرا فسولی ندی من کل فرقت منهم دا ہری یوے لوی ڈلی لینا توائفت یو وردلا لیتفقو فی الدینی دل پارا چان پو گئی پدین کے دل پار چد امیر جہاد نا مسائل کیا دین کیا لے تفقہ ابن کثیر مانا کئی لے تفقہ الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحی علیہ دل پارا چدا وہ تر کی زان پو کی دالاد پیغمبر نا چھ دالاد پیغمبر نے بدی نزد کیا حضرت شیر رحم اللہ کی بدے ایت سرالے نویزے سورت جو بیان الجہاد نچی دے ایت سرالل نوزان کی نویستو چھنا ملیان دی جہاد کنے دی بھئی بدی نزد کی نچا غی واپس راشی آمی دوئے دی بولا اللہ دن بیان ایا حضرت شیر رحم اللہ کی بدی نزد کی نانا شب الارشی جہاد لا نو آلتا بود امیر جہاد نو مسائلو ملتا کے او جہاد ممتے نوچی واپس راشی نو دی خلق لبراللہ دینم بیانے ام با مجاہدی ام با عالم شر مسائل با دلتا کری ناغو بیا دی خلق لبیانے لیتفقہو بی دینی نو وہما تفسیر ابن کثیر آغمانا کرے کم جی حضرت شیر رحمہ اللہ کرے دا چی مطلب دا کنور سب جہاد تا دیو کنا نو علماء با ضرور جہاد تا دی دائیو مسائل مزدکی او واپس جی راشی نو مسائل بم خلق لوئی یا دائیو دینو خلق لوئی اللہ دینم بیانی او جہاد بم کئی ولی اندرو قوما ہم حدید پارچو یا ریکو فلا او معرف القرآن خبری بھرکے چاشیر فقد حرم اللہ علیہ الجنة ومأواه النار او بیا والا فشرک باندی بیانو کا وی اروا تو کوئی پلک زبان دی جنت تبو دی پلک زبان دی جنت تبو دی سوال والا چاچی لا الہ الا اللہ وی بس جنت تبو دی وچی کم ناس تیم آگا دیر خوشا لیشی شکر دی منکو لا الہ الا اللہ وایو من طول جنت یانیو منگا طول جنت یانیو یو پیرا یو عالم بیان کو یو شہر ناس دو ناوی توری جنت لبوت لے توری جنت لبوت لے داو انوالی چیز چاپ پگیڑا کی یون ولی خرام ہوا نسلوی خرد عبادت نکل دی جنوی شاکن یو طرف لولی حرامی بل طرف لم خبر کوا لیک خلویم یارو کنا خلویم یارو گنی یو سر حرام خور رے ناوی کلیمہ نوالی ولی نوالی لیا قاتل دے ناغا دا کلمہ نوے لیا در اوجن دے ناغا روح دا کلمہ نوے نانا صرف لا الہ الا اللہ ویلو باندی چداغی مناسب اقیدن جو دور کریا او دوشان داغی مناسب عمل جو کرے مدے جنت تنشید لے جنت تنشی دے دیو دین حدیث باقی لی دا اللہ پیغمبر ویلی دیا چکہ یو بندہ میخ راو ناغا والا جرندن لرکی دا جرندی دا پارا دا غیر پارا غاخی دیا کابلیان والا کلمی وی دا جرندی دا پنجای دا پارا کلمی بی خپلی نچاو کلمی پا کنی ناغا تالا جرندن لرکی زتا جی دا غاخی پا کنی کو مثالی دا میخ شو کنا وی پا میخ جرندن لرکی دیا ندرتش لا الہ الا اللہ ویلدہ شانی میں دیا بلکہ حدیث پاک کی راوی صدقا من قلبی ہی سرد الرز تصدیق میں ویلی او بیا دامدہ کسم ماتا لے ابیا مرشو ایک بدی باندے نال و جنت تدیا مطلب دا جدی لا الہ الا اللہ سرا جدی سر سموانی علی سموانی دیا ادبی سرا نور سے خبری دیا نداوی خبر داغی لیا بساتی دار موانیو داغی نبزان بچ کے نبیا چتا لا الہ الا اللہ ویلی نجنت تبزیا ہم در وجوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اغم ملہم من اللہ ہوا نو دا اللہ پیغمبر خپل پانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو ورکلیا اوگا دا حدیث دے ورکے ورکلی اویزا چچا سرا ملاوی گی چلا الہ الا اللہ کلمے ویلی نو زیر والا ورکو دا جنت زیر والا ورکو دا جنت نو خدے پول طول نروان دے ابو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرا ملاوش نور دیوی دا اللہ دا پیغمبر پانی دیا دیل وسیقہ وی دا اللہ دا پیغمبر پانی دی لگے وہ بندہ کل پور نس سامان راواری نولا جی کل موبائل ورکی یا کل توپی ورکی یا کل بسیو ورکی ورش زمین پور ندا شہرارا ناغی چاوی لو پور نوی شا اگر آلے گلے نور کی والا نو دا اللہ دا پیغمبر پانی ورسارا نو علی جا دا اللہ دا پیغمبر پڑی لی او مال ویلی لی چی چا سر انت ملاو شی جلا الہ اللہ اللہ ویلی ویلی ناغل زیر ورک جنت نو چی اگل جنت زیر ورک من جوڑی اگو والا سوک ورک دی سینہ کے نو ای چی سوکی را لورا کنو پا قرر تو لیستی زدہ سی پشا پکناتو پریوکی دوما او جوڑی زر پاسی دم آرا پسی را روانو ادا اگن روان دی روان دی چاس چاس رازم چمن لو را ورکی بانی ما باندی یرد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوارا وا چی کدیرا پسی بیانا وا سب بیانا کئی نو چاس را روانو ما دا اللہ پیغمبر تر عالم نمال وی ولی نیما ولوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لن زیر ورک او آغا خبران ولوکا فاغذ پسوک باندی ہوا لما او ذرا پریوتیزم تال واپس رالم او دیکھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رسید نور دیوی ایدا اللہ پیغمبر تازو تا شانی ویلی نور دیوی آو ما ویلی دی ایدا اللہ پیغمبر ایزان یتکیلو دی دی دی دی دی والا دیر دی جنت نور کئی جنہ غیب بیا بس پتی پر وسو کیا بس وی ومی فاسم دا کلمہ ویلی دا نبیا والا عمال و خیال نسا دیا نور دی نور کئی دا اللہ پیغمبر وی دسی جزیر مور کوا دانا کی تال چا کم کشر مشورہ دار کا نو کاغا خم دا نتی ممن رکت مشری نا نا چا غا خم مشورہ دا مستا پیغمبر دخبل امتی خبر من لیوا او مستم دلویلی دخبل تر خبر من لیوا و ایز یعیدکم اللہ ایز تطوائی و تینی انہا لکم مثل اللہ پیغمبر کل دویں ڈلی پسیدلو نتر والاوی ای پسیدلوی اللہ تا سردی اوی وادا کڑی وا او یوی در کا بلی پسید مزا مزا اللہ پیغمبر دتر مشور او منلا او دہر تو مر رضی اللہ عنہ مشور او منلا نو چی تی تش بلا الہ الا اللہ جنت تبوزی نو دامیان دین پوئی گیا ننا لگوی اروا وی اروا چی گورے کچا درو وینو اللہ وین ولہم عذاب علیم بما کانو یذبون کچا قتل کو نو کنزو دفی سزائے را تو چاکا تلوک نلاغ پارا پنبدا سندیا نیارول کسریا تس پخو رائلو باندی شورو کڑی را او خل جن آگا دی یو مرگر ہو انو تو ہے منا آگا بات نیدی مرگر اپنی ساری بیتری مصوب بساری بیتری ایک رائے او درونی عملو کے دے والاوی دم را ثواب دے دے دم را ثواب دے دے مقبول بھی محدثین یعنی فضائل کی مقبول بھی ہونا کا بل طرف لهم لگ التفات ہوگا کہنا ولينذروا قومهم اذن پار کی رہی قوم بل اظہار جاؤ الیہم ہر گھر جو واپس سی رہی تیرے ہند پار دی چیری ہزاروں ویری کیا او مجھ میں تویلیو دایت دلیل دے تکلیف پارا دایت دلیل دے تکلیف مطلب دا کہ دا علماء والد او دی بیان کدا اللہ دین مداخلت بے منی او کن بے منی کنا کئی بلائی تکلیف نہ کئی نہ دئی بولا بیان کئی ائی بے خبر منی اور کیا ہوا ہے زمونگا عوام آج مقلدین لیا اور منگا مقلدین علماء حنیفہ رحمہ اللہ استاس عوام دے چا مقلدین لیا اگر استاس مقلدین نہیں استاس والا خبرہ کوئی ہو اگئی منیا نوالا وائے نتا زمون خبرہ بن مانائی زمون تقلید بن کوئی نو دے والی نصب والا قرآن سنت وام نو منگو دا منوالا سوائیو منوالا سوائیو منگا مولا دروائیو کانا امام ابو حنیفہ ہم ولا گرند دے ویلے اول انچہ نو قرآن و سنت بیان کرے وے خودے وینا مرا لگا دا داغن خود ما علم سیوا دے دے امام ابو حنیفہ نو ما علم سیوا دے نماز بل کتاب کی ویلی دی چیزن غیر مقلدینو لکا عبد الصمد پشاوریا چلتا پفاتی شرے نو صرف نور فاغا صاحب رائے ہوا نور فاغلا احادیث نو یاد سربراہ خان سے رحمہ اللہ آگے جی کلا بیان کئی عورت گئی بڑی خلق ہوا وہ استا خبر من نل صحادیث ولا یادیا سیوا ولا نو یاد کچھ یادوں نے نل صحادیث نو دم رفی کرا استے دا نو دا داغ پلوی علم ماندی دلالت کئی داغ پلوی علم ماندی دلالت کئی چالوی مجتہد لے او سنگا اگل جلے دے تلوی ما علم داغن سیوا رے ما لدم ریاد دی وغل لدم ریاد دی ما یو ذیک دی کشف اللسان الحزیز کی لگلی چی دروائی علماء وی چی فقہا دا اتباد امت دی او محدیسین دا دی مثال داغ خلق وی چی آگئی دزان سرا آگا مواجی خی آگا خرسی مواد ایزان فریدی آخر سیئا لبنی زندہ کی رضی اللہ پنساری دا محدثین جی دی دا پنسان دغری پنساریان دی اگئی سر مواد پرات دی او دا فکاہ چی دی ندا تبا دی ای پوئی دی چی دا مواد سسد پارا مفید دی اسد پارا مذر دی نو محدثین و حدیث را جمع کری او خود اغنی دی پنسان دغنی دی اتبان دی داکران نیری صرف یا پنساریان دی نو مطلب دا دفو کہاو درجا اغد محدثین نسو دا اوچا تا دا کم انو دا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو قاتلوا الذین جگڑو گئیدار جسانو سرا چنیدیوی تاو صدقہ درنا والیجیدو فیکم غلظہ اوہ دی مومی پتاسو کسا خوالے حضرت شیر رحمہ اللہ بھی پرویز پیدا شوی و نداغ خلاف جلسی کی دی ملک کی نوی مردان کم متی ملاوی او دی بیدتیانو دی جلسه جوڑا کرده و زوچ ولدان دیر بیاد خوشحاله شو دیر بیاد خوشحاله شو و ایزلا گیدلا منز متی ملاوی و رساله نیوان سروری و چاگه رساله آقا دارا چه مقلد لا مقلد لا جدنو فا قرآن و حدیث وانده عمل لضرورت نشتره مطلب دا دی بگه امام پا قول مانده عمل کئی دل پای مانده عمل کول ضرورت نشتره رساله نم کوئی خنو نو ویزولا گیدم آقا رساله نوڑه و چه شروع شما ندایت نوڑه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوکم غلظه اللہ و یہ مومنان وجنگی گئی دا کسان سرا چیدی تا صد کافرونا اگر جام جاوے او دا در رسالہ را ادر اخفل رسالہ جویلی چی مقلد بپا حدیث باندیا من نکی مدا کافر نگن اسوے بجوری جگڑا جوڑا شوا دکا رسالہ والتا دنیا سنجاوا جگڑا جوڑا شوا نمدلو دا حضر شیر رحم اللہ اگر دین نیاری دین کسا بچی گی یو پیرے خبر اکولا یہ خبیب شای و ملاو چطو زیدی دا غاڑی بیرا وستو یو رض چطر عالم دکنی مدلو دے پر منبر ناس دے دا موضوعی روایتین ترا پرکری یہ لاسو کی تسکیر یا دواب سی دے چیزا سی مولا رو با کولی نیا تسکیر دوشنی او یا دی تو جیوان چی پاریشنی او یا جنگ دوستو لیکن یا وقت ما بھی کوئی او کسی زا تجنگ رازی نو تو کیجی نو کیجی بنا تجنگ رازی کیجی نو بس کیجی نو دیشی نوی اگر جبسا اگر اروان نشوار مطلب دا که مقلد لگیا دے امام پا قول باندے عمل کئی نو امام سرا اگر سر دلیل دے یا آیت دے یا حدیث دے خدا نم کو خنو کر دانو خنو دگا وئی صوفیاء کرام وئی آوئی وئی دیلونکم من الکفار نو مراد دین خپل نفسون دی مراد دین تجھے دے خپل نفسون دی نوئی اللہ وئی مومنانو جنگڑو کئی دا کسانو سرا چنی بیتا کد کافرونا دا نفس لگ تولن نزدی دے دی خپل نفس رو جنگی گا نرشتیا کن اخفل نفس رو جنگی دا جسو بیاو مانا زوکی مانا دا واندور مانا دا دا نفس دا دشمن دے دے اخفل نفس رو جنگی دا دے وی یرش بندر رو جمع تکری او دا عرصی دیر خوردی مدیو دی تراوی پولیشی بس کشمود بکو او نور با بیا بس دی پوشاو تراوی نو دی نور اگنی عرص ندی خوڑگی دی خوو بڑیر شیس کلی دی او دی دور او بیس کلی دی روڑی سم خوڑلی سیم نر پا غبیان تراوی لولار دی دخپل نفس سر مقاول دا او تره نا نفس تا با نخواب کن کی تو سرے انستا خبرو من ما یو پیرا مردان ناپل جلسوا اغیل تلی نو واپس راجو نو مردان دا جرو رسیدو نو مولانا رحیم خان سے بو درشان مولانا عبدالخالق شاہ سے بو زوما نو مرگریو نو ایوی روڑای خورو ماوی نکلو انو مولانا رحیم خان سے چترال مولانا سے وغیری گو رہے لیدی گیر ایسو دیشتے دا یہ تیمہ دا اچھی ماں تا پی رحم لکو انو سوک با پی رحم کئی نانا دوڑای بخون دا یتی ماں ردی سوک مشتر دا یعنی دیم وی لما ردی نفتی سوک مشتر نچه زد تو انو منو سوک دے منی ناوالا وی یردہ خو دیر گران کار دے چی دا بندہ دیر دوڑای خور لی دا دیر شیو باو چای سکیلی دے بیا تراوی کئی او بیاو دی تراوی دے بلی لندو تراو خوشال دے وی چی دا بندہ زر زر سب سٹین دکی کا نا کینیا پاسی وہ یہاں گئے لیشی او دو تراؤو کے ہوا بندہ دا سی زر زر کتا پورتا نکی کی آنے جو رہے تھے دے وہ جا با سوک کئی نا دا نفس مقابلہ ہوکا سچالو کا دا نفس مقابلہ ہوکا وائی مالا فارو خوب نراز لو درہا لگا نم کارو کا دشتیب ہم بٹھائی لولا ہوں چوگی لگا میں کولا خوب بنا دو کرا دو بنو کر دی دم بغان نو نی تختو تو اگا دغا لکن معجل گتا دا لاس پلاس گتا دا نو دے اغیب کی دا زمری بے او چی دا معجل گتا دا لاس پلاس ندا دا او کس دا مرگا ملاوی گی بوڑی بس دے مرکان دی مات دے رخ دے عبادت دے مرکان مات دے وَلْيَجِدُوا أَوْدِمُوا فِيكُمْ غِلْظَةً فَتَاسُوا كِسَخْوَالِيًا اللہ وی سخوالی در کیوں مویا او سکوری نا اللہ خلقی در سخوالی ویلی دیا سرازی چید اولی جیدو کم فل فیکم غلوا دا دا اللہ قول نگر نو دچارے اللہ وی سخ شیولا او دی مویی پتاسو کی سخوالی او اللہ مفیویلی سوین فالتیا او دے مناسبتم دے چی اللہ ویا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار الا سمایت کیا اے مومنانو آل کلچی او بیشویتا تاسو دکاظر سر پا جنگی فسمار وی جیتا شاگانی چاچی شاگرا نرستو وی فقد باعا بغضب من اللہ وماواہ جہنم چاچی شاکرا مدے اختش پا غضبان دا اللہ طرفنا ازاید دبائی جہنم او پس زاید واپس کی دوبائی مدو مورا دا مسئلہ دا جہاد مسئلہ دا جہاد مجھے فضائل والا بیانے فضیلت جہاد والا بیان کا فضیلت جہاد اغم والا بیان کا نمسل مدار اگورا اللہ سمرا سختی کرے دا کہ اللہ وہی کافر سر چی جنگ کے ملاو شوئی نو کم رئی نم رئی با خوشاک وئی بانا کچا شاکڑا او مر شو نو بے جہنم دے او بد دے دو واپس کی دو دے او دو خدے پا غضب باستا ہی او دو گورا سورہ مائدہ او گورا سورہ مائدہ سورہ مائدہ کے اللہ ویلی آیت بوری چیز بسویمی اللہ ویا فسوف یاتی اللہ بے قومی یحبونہم ویحبونہم عزت علی المؤمنین عزت علی الکافرین آیت پورا سلور پندوس مطلب نہیں یو جملہ کے لے عزت علی المؤمنین دیر نرم دلوئی کو مومنان واندی عزت علی الکافرین اڈیر سخت بھائی بکافر واندی جہاد بکئی پر آرد اللہ کی ولا یخافون لوم تلائم او نبی ریجی دا ملامت یاد ملامت کون کی نا داغی نبی اس یرن کی گی داغی پا ملامت یاد سکار نی او سخت بھائی پا مقابل دا کافر کی دا جانی دے ذہن کی دا پورا پورا ناستا دا دے وہی مکاو دا غی مقابلہ دا غی ٹیکنالوجی آغا اسمان سر خبری کئی دا غی ٹیکنالوجی اسمان سر خبر کو لچا گر بولے دا آغا اللہ نگا گر بولے کنا آغا طاقت دیر دے کلے کہ اللہ واری آغا طاقت بنے سنا بودی آغا طاقت با نیس کنا دو گیا انہوں دیکھ پلے اور مسلمان لڑیر بیدار دے او دا دنی دا سسکی کے سوئے بنا ولوائے دا قوت دا دی خودے بل رہے استعمال کا اللہ دل جہاد کیسا نصیب کا اللہ دل ملک فوج و طالبان اگر دی اللہ یو کی او خودے دی پکافر ورولی تو بھی آو پر رچدہ عوام دائی سر سنگ پسنگ جنگی گی او کنا او خصوصا اشاعت والا چدا ور سر بیا انشاءاللہ سنگ پسنگ جنگی گی او کنا جنگی گی وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً تو دو گورا سورہ توبہ گورا سورہ توبہ آیت گورا دری ہویا حالتم اللہ ویلی یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو ادھر اوسرا اوت منافقان اوسرا واغلو دالیم او سخت اسی جب دیوان دی او زید دید جہنم او بس زید واپس کے دوید جہنم تو دورا سورہ تحریم دورا سورہ تحریم سورہ تحریم سورت دے سپش بھی تو آیت برا نہم یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کل کافر سرا والمنافقان سرا او سخت سی گپد ایوان دیا سوزنی ولوی کہ سخت سی گپد ای اسخت سی گپد ای اصاو تسی گفت ایباننی ازاید دیر جہنم او بس اید واپس کی دویر جہنم زدہ شانی اگورا سورہ مائدہ اگورا سورہ مائدہ مراوارون و سورہ فتح اگورا سورہ فتح اللہ ویہ اشدہ علی الکفار رحماہ بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود. آیت پورا یو کم درشم سورہ فتح اتصل اختم سورت دے تجشتم عبارہ دا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دا اللہ آسان دا سمو آیا چدا سمانا دوکا چ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دا اللہ دے ناغر جان دا جملہ کرا نانا محمد رسول اللہ مبتدا اگر دو او ماتو ہن علیہ او والذین آمنو دا پندا ماتوف دا ماتو ماتو ماتو بنا لے ہی دا مبتدا اشد والا الکفار دا خبر شوا دی مانا کی فائدہ دا مطلب دا دا اشد صفت دا اللہ دا پیغمبر ہم دے دا کافر ہم دا مومنان ہم دے او دا شاکر دعا صفت دے دا مطلب نے جدا دا اللہ دا پیغمبر صفت نے نن دا دا اللہ دا پیغمبر او دا دا مرگر و صحابہ کرام دا طول صفت ہوا او دے ننور اگر سختی بسی جدا اللہ پیغمبر پا دغو کیا پا جن کیا یواز اخفلا یوازی اخفلا کچرا چیرے ناغا طرف دا کافر تا مستی کئی اوی انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطالب اس یوازی دا کافر پڑھا لکی ورنو بیا او صحابی لکی مداغا گا سورلی اوی نولی دا چی مومنان راشی او دا در کافر تا انرسی یا دا سختی نرنو سشیرے اشید دعوال الکفاری دیر سختی پا مقابلہ دا کافروں کے وحما او بینہم او دیر نرم دلائی محربان دی پا میان خفل کیا دا دا اللہ دا پیغمبر او دا غد مرگرو صفت دے او اللہ دیزلی وی وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً او وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ اللہ تو سختی میں لگی دانا کہ آغاز اللہ یہ اپنا در کی نتو والے در خبر در پنجابیان خبر وات مار وات مار حالا بلوا حالا بلوا نا وات مار نا بلکہ کیا گل اللہ یو سپیرہ در کا نتو والا دو وار کا تو والا دو وار کا کیا گا پوشیا کدے پروان دیدی اخبلا بلدہ خسر نبری دیا وعالم اخوشی ان اللہ جیتینا اللہ مال متقین مرگر پریزگار ہوئے آر کل جرولے کے لئے شیئے صورت پس بات ہے دینا رسول کی جوائی ای حکم کم یا استاسنا ذاتت ہو حاجی ہی ایمانا مضبوط کاغت دی صورت ایمان پس ہر چاہر کسان دی چیمائے روڑے دے پس کل کئی را صورت دی تا ایمان او دی خوشا لئیا دی زیرے دی خوشا لئیا اور چاہر کسان دی جو پر انو دائی کمارز دے پس دیا تی را صورت دی تا مارز الاری سے ہم پلی کی الاری سے ہم سرد پلی تی دے گئینا لنو کے مارز دے مراغی پلی کی او مارز اگا نورم سی واشیا نو دا اللہ دا کتاب سر را سرگن شوا تا یعنی اللہ کتاب اگر اگلے پار ختم مر و ماتوا امرئ وهم كافرون او اذا كافر او لا يرون ايا ذي غوري انهم يقينا يفتنون فتنه تقول شيء عذاب شيء في كل عام بار قال كما رتن مرتين يوم لي اذور لي ابيام تو بنو باشري ان تي بندخلي ار قال جراولي لي شيء يوسورت نقوري بعد ذي بعدتا او قلت وي حال یراکم من احدین اے ونی تاسو سوک اے تاسو سوک ونی نیدوڑ بیا تو من سورہو بیا واوری دی واپسی دی را دی دو چا خیال ندے نیدوڑ واپسی صرف اللہ و قلوباہم وارو للہ ندے دخل دین نا پس رو دی چی دی یو قوم دی لائق قہون چن پوئی گیا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ سُتَا رَسُولٌ پیغمبر مِنْ أَنْفُسِكُمْ دِ جِنْسَ سَاسُنَا مَانَا سَاسُ اُن دِ انسان دے و بشر دے بشر دے انسان دے رجل دے عابد دے انشاءاللہ دا عابد دا دی ستائی جات کم گئے کی براور او سمی راولی مو دا اللہ پیغمبر رجل لکتا مرارو جی او دا شانی بشر دے تا مرارو جی آباد دے مرارو جی ان شاء اللہ سبرا واڑو مین انبو دیکھوں جو جن سستا سنا مطلب رہتا تو انسان آنی ہے ہم انسان دے او یا دفاع ور دے مین انفسکم نو انفس مطلب اسم تبدیل نفیسنا من انفسکم یعنی تو دیر نفیس تا سنا دا بہتر او دا بشکیمت استا سنا عزیب علیہ گران لگی بدوان دے مانستم آگا چی مشکت کی گردی تاسو آگا چی مشکت کی گردی تاسو یعنی تاسو مشکت کی پریوتل دا بدوان دے دیر گان لگی حریصنا علیکم دیر حرصنا دے بفیدی ساتھ باندی اپا مومیان باندی روف و رحیم دیر دیاد مہربان رحم کون کے دے دا اللہ دے پیغمبر صفت دے نظر آگا اللہ دے پیغمبر صفت ہوگا کنا صفت دا اللہ دے پیغمبر ہوگا نوئی میلاد سشے خدا من دا اللہ دے پیغمبر صفت کوا نوایا اس رمضان میں اس کی اولی دان مناوے او زخیر دے شوال کی دے مناو کی کنا نور اسے اول سکی مناو کا نور اول سکی نمناوے اب جوڑی پتا خاص رضو کی مناوے مدر بیدار کنا بیدار دے او کدو بل چا منی او کن منی انو فراغت کچری خوئی جا سلوی جرتا خدائی نے کتال فراغت حاصل متاب آل تن فراغت کرے نفتا وائے حقانیت وائے عید میلاد النبی قبیح ترین بدعات دے نراکل استاذان خبر ہم نہیں کہنا کہ اگئی نکلی دا دغرے قبیح ترین بدعات دے سخ ناکار بدعات دے دے اولگی دل اچھل ورگی کہنا دے والنو بلشانی کی دے سوائی دا جلسد سیرت النبی من ویدیا لاندی ورسرا دا میلاد خبری لیکی دا میلاد خبری وسرولی لیکی مطلب دا اسی نم دے بدل کرے دے نم دے بدل کرے دے یا ہوئی بندہ رشوت لا ملال ہوئی بتا گا ہوئی رشوت نگر کون تو دیر اگر نیل شربت بپدی اس کی نم بدل شو نگا کو باغم جائی دی نا نا حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی دیستنی تا عبدالرحمن عبداللہ نم کی دا ندا عبدالرحمن و عبداللہ شو نانا دا سکن دا ندا عبدالرحمن دا ونا عبداللہ دا ندا وشانی دا اللہ دا پیغمبر صفت دے دا اللہ دا پیغمبر صفت دے چی من انفسکم او عزیزن علیہ مانتم حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم دا اللہ دا پیغمبر صفت دے نجوڑے دا اوکا مطابان دیسو کہتے راز میں کئی اللہ پخفل اکڑے رہے ہر مومن پدی صفت باندے راضی نو اللہ دے پیغمبر پر صفات باندے رد نہ دے فدی بدعات باندے رد دے دا کم چکوئی فائن تولو بلک جری واولی لگئی وستوائی حسبی اللہ کافر مات اللہ مشتر سوکار صاحب حاجت رو مددگار اللہ مگر دلے واللہ دے فدی اللہ باندے دان سپار لگے ما او دا اللہ رب العرش العظیم مالک دارش لوی دے چطر لگی سیو اندغا دے مقصد دے او سو حاجت دے چیر دا حاجت اللہ تر سر کی مجھوڑی دا آیت دا وایا دو دا فائن تولو فقل دا الفاظ دینا لرکا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم چیو دا کی دن وزلی وایا دا شان دردی دردی وزلی وایا اندو دا وزلی وایا انشاءاللہ او حاجت با اللہ تر سر کیا سورت سورۃ توبہ ممتاز دے دا نور سورتوں نا پشورو کی دود دیوانی بغیر تو بسم اللہ کتان سو جبو سو کیا کم سورت دے چاہا بغیر تو بسم اللہ نے شروع دے تا باوری دلی اگا سورۃ توبہ دا ندویم امتیاز دا سورت ممتاز دے پا ذکر دا کسانو چھو واقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم نتذی دریو کسانو ذکر بلکم سورت کی مشتہوے دو سور توبہ کے دے دو شانی سورت ممتاز دے فذکر دو مسجد ضرار واندے بلکم سورت کی ذکر دو مسجد ضرار مشتہوے یہ دو شانی سورت ممتاز دے فذکر دا مستامن باندے چوائن احض من المشرکین استجارکا فاجرو حتی اسماء کلام اللہ ثم ابلیوہ مأمنا دا ذکر دا مستامن بلکم سورت کی نشتہ دے نو دا یعنی سورت ممتاز دے چھے فا آدمی جواز دا تعمیر دا مشرکان جماعت نولا سورت ممتاز دے فدیوان دی چھے اللہ ویلی دی مشرکان دی جماعتوں نے جوڑیا دا شانی سورت ممتاز دے سورت اغا ممتاز دے پا نقبلی دو پا نقبلی دو دخیراتنو دکافرونا وما مناهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفر اللہ ویا دگئینا سا مال لگل نقبلی گیا دو وجد کفر دگئینا نو دائی دو سورت کی بدی الفاظو ہے نی بلکم سورت کی مشتہ ہے نو دا شانی دا سورت ممتاز دے فقتلون دو مشرکان واندے کلا ایزان صلخ الاجہر الخرم تو کلا دا نیاش ایزت من دیوزیا نبیاء اللہ ویا جگڑا کوئی مشرکان سارا دا شانی سورت ممتاز دے پنی ولو دا گئی بندیان کولو دا قیدیان کولو دا گئی واندی او پکینا سوا ویلا پہارے او مرچا باندی چی اللہ وی دغلا اللہ وی فخوزوهم کل چی دامیاش تی او تیزی نو جگل وصر کوئی اپا سمی سیئے وقت روهم قیدیان کوئی او وقودو لهم کل مرسود وقودو لهم کل مرسود اللہ وی کینے جیلا پہارے او مرچا باندی دا شانی سورت ممتاز دے پا امداد دا اللہ واندے پا دیرو زیرونو کی او جنگ خنین کی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنَ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ دا شانی لسم مناسبت لسم دغرا امتیاز سورت ممتاز دے فذکر کول دو دولس میاشتو ان عدت شہور عند اللہ اثنا عشر شہرا دغی و سورت کے دے بل سورت کے دی ذکر نشتہ دے ندا لسن چارتو وایا